วันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือนสามเองของพวกเองจะแนะนำบางสิ่งบางประการของพวกเองพยายามหาสิ่งที่จะทำให้พิจารณาตัวเองมองตัวเองเป็นผู้ให้เพื่อมันจะได้ลดทิฏฐิมานะลงอย่างเราทุกวันเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทุกวันทีนี้เราเปลี่ยนคำพูดคืออาบน้ำศพแล้วก็ล้างหน้าศพคำว่าศพแต่เรายังมีลมหายใจเข้าอยู่ศพคือสัจธรรมเมื่อหมดลมก็เป็นศพแล้วก็เผาไฟฝังดินแม้ที่สุดคำว่าศพนี่มันจะลดละทิฏฐิมานะคือตัดบุคคลลงไปความรู้สึกมันจะค่อยเผาไปถ้าเราจะเอาธรรมะอาบน้ำที่หนึ่งแล้วล้างอาบน้ำศพอาบน้ำศพล้างหน้าทีหนึ่งแล้วว่าล้างหน้าศพบ่อยๆนั่นล้างเข้าแต่ศพนี้มีลมหายใจเดินได้อยู่คำว่าศพเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเป็นของตายตายแล้วก็เป็นศพถ้าเราเผาไฟฟังดินไปอันนี้จะทำให้โลภะโทสะโมหะเราจะเบาลงไปเรื่อยๆเห็นวันนี้หลวงพ่อยังเอาเรื่องนี้มาพูดพยายามที่จะหาทางให้ความรู้สึกมันเบาลงมันสยบลงไปเรื่อยๆเป็นสัจธรรมคือความจริงที่จริงในโลกโกรธหลงนี่มันก็ว่างๆของมันอยู่รู้สึกมันก็ว่าแต่ความเห็นผิดด้วยโมหะทำให้เราเกิดโลกโกรธหลงถือตัวถือตนว่าตัวนี้ดีว่าเด่นว่าสวยว่างามก็เลยเป็นทิฏฐิมานะไม่ยอมลดที่เรียกว่าเราศพลมพัดก็เดินดุนอยู่ทุกวันมันจะเบาลงไปหลวงพ่อเองก็ยังนึกอยู่เสมอเราก็เป็นศพอาบน้ำศพล้างหน้าศพทุกวันกินไปก็อ่อนลงความเห็นผิดมันก็เบาลงไปเรื่อยๆนี่เป็นสัจธรรมให้ทำได้บ่อยๆให้รู้สึกมันจะสยบไปเรื่อยๆมันแข็งกระด้างนี่เป็นทางที่เรานักปฏิบัติอย่างนั้นเราจะดูสุภาพกรรมฐานทำไมเห็นกายเยกายยาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกาปริเทวะในโลกนี้ละคือเห็นแต่จะทำด้วยความจริงเห็นศพแล้วมันก็ไม่เอาอะไรนี่เราก็เป็นศพหน้าตาเช้ามาล้างหน้าศพ ลองดูสิแล้วมันจะว่าเราดีไม่ได้เป็นศพแม้จะเป็นคนที่อ่อนโยนมาละมันก็จะอ่อนลงไปเช้ามาล้างหน้าศพเย็นมาอาบน้ำศพทุกวันแต่ศพยังเดินได้อยู่พอลงลงผักกันอยู่ผักกระดูกเดินอยู่พอหมดลงก็เป็นศพจริงที่สุดก็เผาไฟเผาดินไปนั่นเองความสวยงามก็แปรปรวนไปสลายไปเน่าไปเนื้อหนังก็เน่าเปื่อยไปในที่สุดโครงกระดูกก็ผุพังไปในที่สุดไปสู่แห่งความไม่มีอะไรเป็นความว่างเปล่าแล้วเรายาวอะไรนั้นเราทำเพื่อความรู้สึกให้มันสยบเอาความจริงขึ้นมาพูดอย่าไปถือว่าเราเนี่ยตัดมนุษย์บุคคลออกไปได้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมพยายามที่หาที่มันให้มันเกิดธรรมสังเวชสร้างความจริงมาในตัวเราทุกคนต้องอาบน้ำล้างหน้าแต่นี้เปลี่ยนกับพูดล้างหน้าศพอาบน้ำศพคนตายคนหมดลงเขาก็อาบน้ำศพล้างหน้าศพมันละทีนี้เรามีเรานักปฏิบัติต้องเอาตัวนี้เลยมันตายก่อนตายแล้วมันจะสบายแล้วอยู่เยสาโลกโกรธหลงก็ว่าโลกโกรธหลงบ้างแล้วก็สบายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกแห่งจิตวิญญาณโลกแห่งจอมปลอมหลอกลวงมายาธรรมเหตุนั้นทุกอย่างขยันหมั่นเพียรลองนึกถึงมรณสติก็เหมือนกันนึกถึงศพแล้วตายก็เป็นมรณะที่ก็เป็นศพเอาศพนั้นเอามาตัวรู้สึกมันจะสยบไปคือจะเกิดความจริงขึ้นมาศพลงผักกระดูกอยู่ทุกวันจะถือว่าตัวดีตัวเด่นไม่ได้ถ้าเอานี้เข้าไปใส่ความรู้สึกมันจะสงบจะเผาลงไปเรื่อยๆที่ที่มานามันจะลดลงถ้าคนนอกไม่ได้โกรธนะเขาไม่อยากฟังอันนี้เรานักปฏิบัติธรรมเอาความจริงอาบน้ำศพล้างหน้าศพทุกคราวทุกเย็นจนกว่าหมดลมก็เขาก็ล้างให้เองตอนนี้เราล้างให้เราเองล้างหน้าเราเองล้างหน้าศพแล้วก็อาบน้ำศพเราเองเราไม่อาบน้ำสักสิบวันเนี่ยกินศพมันก็ไม่คลุ้มเลยหมดเลยนั่นแหละศพเสื้อผ้าซักทุกวันพอกินศพมันออกถ้าไม่อาบกินศพมันก็ไม่ได้นั่นแหละศพถ้าไม่ล้างหน้ามันก็หน้าเหนียวหน้าศพเข้ามาหน้าศพไปเห็นต้องล้างหน้าศพให้สดสดใสอาบน้ำเลยถ้าไม่อาบก็กินศพเหม็น เนี่ยเข้าพวกไม่ได้เข้าผู้ชนไม่ได้ก็เลยต้องอาบน้ำมาอาบน้ำศพให้มันสดใสให้เขาจะได้เห็นว่าไม่ใช่ศพแต่เราว่าต้องเป็นศพคนอื่นอาจจะมองเราไม่ใช่ศพแต่เราว่าเราเป็นศพมันก็จะดีขึ้นไปจะเลยทำก็จะก้าวหน้าขึ้นไปพอจิตรู้สึกมันนอนมันยอมมันยอมมาเป็นศพจริงๆนี่แหละศพลมมันพัดกระดูกอยู่ทุกวันนี่แหละตัวที่ตีมันหน้ามันยอมให้ยอมคือความจริงศพเดินได้ให้หมดลมก็สุกเดินไม่ได้ก็สุกเหมือนกันคำว่าสุกนี้ไม่มีจับตัวผู้ตัวเมียไปหมดไม่ว่าสุกอะไรเป็นสุกไม่มีสมมติว่าจับบุคคลก็ไม่มีตัวผู้ตัวเมียก็ไม่มีเป็นสุกด้วยกันนี่แหละมันเป็นคำที่พุทธวงศ์เจริญมรณะสติว่าเป็นศพวันหนึ่งท่านได้อาบน้ำศพไม่มีแล้วก็ล้างหน้าศพไม่มีถ้าไม่อาบไม่ล้างเนี่ยเป็นศพแน่ๆเลยก็ต้องล้างศพอาบน้ำศพฉะนั้นมันมีพูดเรื่องศพศพที่มีลมอยู่และศพไม่มีลมเหมือนสลาแก่จะทำแม้แต่ศพไม่มีลมนะเหมือนกันพอหมดลมเลื่อนหนังก็เน่าเปื่อยไปแล้วนี่แหละแล้วศพต้องอาบน้ำศพอาบน้ำศพทุกวันไม่งั้นจะเน่าเปื่อยต้องรักษาเขาใกล้เวลากินศพบอกลองมาไปใช้ดูอย่าไปกลัวว่ามันจะไม่สวยงามความจริงมันเป็นศพใครไม่มาศพเห็นนั้นนักปฏิบัติเขาบอกงามที่ผีดอกไม้พระอริยเจ้านั่นแหละศพพระอริยเจ้าชอบมันสวยงามดีแต่เห็นเดินแล้วเขาบอกนั่นแหละศพศพเดินได้หลอกผักกระดูกเดินหมดลงก็เป็นศพเดินอยู่ก็เป็นศพมีเกินที่สุดแล้ววันนี้พูดเรื่องศพก่อนไม่เคยพูดนะใครว่าเคยได้ยินไหมที่สุดแล้วนะหลวงพ่อที่สุดแล้วนะพูดเรื่องศพเห็นพวกเธอก็เป็นศพมองทะลุแล้วเวลานี้มีแต่ศพแต่ศพลมปากกระดูกแต่คุณยังหลงลมอยู่นะยังหลงลมเห็นเอาศพไปเลยให้ศพพิจารณาแม่ดอกไม้พระอริยเจ้าถ้าอยากเป็นพระอริยเจ้าเราก็ต้องถึงศพล้างหน้าศพอาบน้ำศพทุกวันแล้วจะเป็นพระอริยเจ้าลองดูถ้าใครไม่เอาตัวนี้ไปทำคนนั้นก็ไม่ใช่พระอริยเจ้าแล้วไม่ว่าพระไม่ว่าชีอย่าเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องดูศพศพไม่มีสัตว์บุคคลและไม่มีหญิงไม่มีชายหมดนั่นแหละที่สุดของมัน แล้วมันจะทำให้ความรู้สึกเนี่ยเหี่ยวแห้งมันจะคิดโอ้กูแย่แล้วศพเข้ามาหากูแล้วไอ้รู้สึกมันไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเทวดาเดินดินแต่พระอริยะจะเอาศพมาแล้วเป็นต่อไอ้รู้สึกมารตัวนี้มันก็เลยจะหยุดผมเนี่ยหนีดีกว่ามันจะหนีไปอยู่กับพวกวิญญาณเยอะๆไปอยู่กับพวกนั้นไปสิงอยู่พวกนั้นไม่อยู่หรอกกับพวกพระอริยเจ้ามันกลัวกลัวจะฆ่ามันรีบหนีเลยมันเลยว่าปล่อยลงไปเลยหาทางไปแล้วไปทางไหนรู้สึกมันจะไปทางไหนมีทางตาทางหูทางหูทางปากทางกายมันออกแล้วออกแล้วที่นี่เป็นศพจริงเลยเดินกับเบาวิวออกไปแล้วไล่มันออกไปเหลือแต่ธาตุมันหนีไปไปอยู่กับพวกโง่ไม่อยู่กับพระในเจ้าพระเจ้าท่านบริสุทธิ์รีบออกไปออกไปอย่างไรมันไหลไปทางตาก็ไหลไปทางหูก็ไหลไปทางจมูกก็ไหลไปทางปากก็ไหลไปทางกายก็ไหลไปเลยไม่อยู่กับเราเราก็สบายว่างเลยทีนี้เดินตัวเบานั่งเบาอะไรเบาเบาหมดเลยไอ้ตัวรู้สึกมันหนีมันกลัวกลัวจะฆ่ามันเป็นศพอาบน้ำศพมันก็รู้ลูกตัวสิรู้สึกตรงนั้นแหละมันรีบเลยโอ้นี่อาบน้ำศพมันรีบโอดเลยฟอเลยรีบหนีแล้วกูไม่เอาทางกายไปจะไปนะไหลไปทางตาก็ไหลไปทางหูทางปากก็ปากไหลไปหมดเลยนี้หมดเลยมันก็วางไปร่างกายก็วางหมดเลยไม่อยากยุ่งอะไรไม่อยากอะไรก็ใครแล้วเนี่ยศพแต่ศพพระอริยเจ้าเหลือแต่ธาตุแม้แต่ความว่าบริสุทธิ์เนี่ยใครอยากเป็นอย่างนั้นก็ให้ล้างหน้าศพอาบน้ำศพทุกวันทุกวันตัวรู้สึกมันจะไม่อยู่มันรีบหนีเลยกลัวฆ่ามันรีบไปสิงอยู่บนพวกมากพวกทั้งโลกก็รู้ไปแล้วแล้วกันมันดูไปเถอะมันจะไหลไปทางตาของแม่แม่ไม่ยอมไม่ยอมยึดแล้วเห็นไหลไปให้มันไปเลยทางหูมีผู้ดีไม่ดีมาก็ไหลลูกทางตาจะไหลไปเลยให้ความจริงอะไรมันก็เกาะพวกนั้นไปเลยมันออกไปเกาะวนนั่นเดินไปแล้วโอ้แต่สวยงามมันไปอ่ะไหลไปแล้วไหลไปแล้วไหลไปแล้วนักเข้าหมดตัวรู้สึกหมดก็ว่างเลยโลกโกรธหลงก็ว่างหมดเลยสบายนี่พุทธเจ้าจะว่ามารฆ่าหรือว่าเลี้ยงหมดแล้วเอ็มมีที่เกาะถ้ามันจะไปก่ออะไรกูจะเอาศพไปแล้วมันก็กลัวฆ่ามันก็ดีเท่านั้นไหลไปเลยไปอยู่กับคนที่ชอบมันชอบมนุษย์ชอบเทวดาอะไรต่างๆอะไรจะทำไปแล้วนี่แหละมันไหลไปดูกันตานี่ไหลชัดที่สุดเลยพอไหลไปแล้วนะตัวรู้สึกไปแล้วนะเสียงเสืออะไรมันจะอ่อนหมดเลยผ คียวไปหมดเลยเหมือนงูหลอกข้าวอะไรอ่อนหมดเลยมีอะไรอย่างดีอะไรหรอกคือไม่จะไหนจะดีพอไหนพอรู้สึกถ้ามาคุ้มก็ซึมมีอะไรอะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันว่างมันผู้เจ้าว่าลื้อบ้านข้างบนมันไม่อยู่ไม่ใช่ว่าลื้อฆ่ามันมันหนีผู้เจ้ามาไล่มันหนีออกไปเอาสติปัญญาผู้เจ้าดูไม่ได้พอพูดว่าศพแล้วมันหนีหนูสังเกตคนตายมันหนีออกไปเอาไปชิ้นใหม่เนี่ยทิ้งร่างเนี่ยเผาไฟของดินไปอันนี้เราตายก่อนเนี่ยมันหนีก่อนเนี่ยก่อนเราเผาไฟมันก็สบายสิรู้สึกมันหนีไปแล้วรู้สึกกลางตามันก็ออกไปแล้วไหลไปหมดแล้วไม่ติดเกาะแล้วทั้งหูมันก็ไม่เกาะแล้วทั้งจมูกก็ไม่เกาะทั้งปากก็ไม่เกาะทั้งกายก็ไม่เกาะก็เลยว่างเลยโลกกับโลกมันว่างเพราะมันอยู่อ่ะก็เลยรู้สึกตัวเดียวพอไปแล้วก็ว่างหมดเลยมันไม่เอาแล้วไปเกาะที่เกาะที่เขามีรู้สึกอยู่เยอะๆไปไปอยู่กับพวกมันเหมือนกันทีนี้ท่านพุทธองค์ก็บอกว่าลื้อบ้านมันหมดแล้วมันก็ไปอยู่บ้านใหม่เองอย่างคนตายทุกวันมันออกไปปลูกบ้านใหม่นั่นแหละถึงบ้านที่ชอบอันนี้ไม่ได้ลื้อบ้านหมดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้คนกลัวกลัวพุทธเจ้ามันกลัวศพเนี่ยชอบแล้วมันดีเห็นนั้นโบราณเขาบอกล้างศพอาบน้ำล้างหน้าศพแล้วก็อาบน้ำศพทุกศพเขาจะทำอย่างนั้นแต่งตัวให้นี่ลองดูได้และไม่บ้าด้วยถ้าศพก็ไปไม่บ้าเพราะมันพอวุ่นวายครับล้างหน้าศพมันก็จะไม่อยู่แล้วเพราะอาบน้ำศพทั้งตัวก็จะไม่อยู่แล้วเนี่ยเขารู้กูเสียแล้วว่ามันเป็นศพแล้วมันตายก่อนได้ตายก่อนลงดับมันรีบหนีเลยตัวรู้สึกรีบหนีเลยมันออกไปอยู่กับคนที่มันไม่อาบน้ำศพไม่ล้างหน้าศพให้ก็ใจตัวนี้ลองทำเลยดูเนี่ยมันจะแยกบุคคลลงไปเลยศพแล้วไม่มีบุคคลอย่างนี้แล้วมีแต่ศพศพเดินได้ศพกินได้ศพทำได้เย็นก็ไปอาบน้ำศพเช้ามากระลางหน้าศพสวดมนต์ทำวัดทำธรรมะใส่ใจพระเจ้าแล้วก็จะสบายอย่างนี้